وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله يقول الشيخ محمد بن سعيد رسلان حفظه الله تعالى قد أصفى الله لكم المشارب ونفى عنكم المعايب والحكمة تستقى من الكتاب والسنة والجهل والغواية والضلالة تستقى مما سواهما إن واجه الله سبحانه وتعالى أنا سيما الشيخ محمد بن سعيد الله مفاذي كتك موجة خطب زاكي alizungumza maneno ambayo ni qayima, maneno ambayo ni ya sawasawa, akisema qad asfa Allahu lakumul masharib, kwa hakika ya Allah subhanahu wa ta'ala amekusafishieni sehemu ya kunywa maji. Pale ambapo nyinyi mnaponywa maji, Allah tabaraka wa ta'ala amepasafisha. Wanafa ankumul maayib, na amekuondosheni kasoro na aibu mahala hapo. Walhikmatu tustaqa minal kitabi wasunna, hekima, busara, usawasawa vinatolewa kwenye Qur'ani na sunna. Waljahalu waddalalatu walghiwayatu, ama ujinga na upotevu na uovu, tustaka mima siwahuma, vyenyewe hutolewa kwa isiyokuwa Qur'ani na sunna. Ayuha nnasu ibadallah, kwa mazungumzo haya antaliku bihadaratikum sharifa, katika maneno haya nitaondoka na nyinyi katika mazungumzo haya biidhnillahi tabaraka wa ta'ala. Tambueni ya kwamba fi ahadi nabii sallallahu alayhi wa ali wa sallam kana nnas, katika zama za mtume alayhi salatu wa salam watu walikuwa yantasibuna ila alislami alhaq, walikuwa wanajinasibisha katika Uislamu wa kweli. Wakanu ala manhajin wahid, na walikuwa katika mfumo mmoja wa dini. Fahum mutabiuna linnabi sallallahu alayhi wa alihi wasallam, wao wakawa ni mwenye kumfuata mtume alayhi salatu wasalam. Fadinu alislam dinu alhaq, dini hii ya Kiislamu ni dini ya kweli. Wa huwa ma kana alayhi an-nabiy sallallahu alayhi wasallam wa ashabuhu, nayo ndiyo hile ile dini ambayo aliyokuwa nayo, aliyokuja nayo mtume Muhammadin alayhi salatu wasalam na masahaba zake ridwanullahi ta'ala alayhi. Fa min al-adillati allati tadullu ala wujubi ittiba'i سنة النبي صلى الله عليه وسلم واتباع السلف الصالح منها. نميونغوني مدليلنا وشهيدي أمباو ونأونيشا ولزيما وإسلامكم فواتا متوم عليه صلاة والسلام نقوى فواتا السلف الصالح واجيا وليقوى ويما نهيزي زفواتازو. يقول مولى سبحانه وتعالى الله تبارك وتعالى نسيما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. الله نسيم نيويوت يولم يكم عاصم تومي صلى الله عليه وسلم بعد يكبينكي ونوساوى بعد يكبينكي ونحقي na akaifuata njia isiyokuwa ya waumini, tutamuelekeza huko ambako alikuelekea na tutakuja kumuingiza katika moto wa jahannam. Wasaati masira, na ubaya wa mafikio ni jahannam. Allah ndani ya aya hii anasema na akafuata njia isiyokuwa ya waumini. Njia ya waumini makusudio hapa ni njia waliokuwa nayo ashabu rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pia Allah subhanahu wa ta'ala akasema fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fa sayakfikahumullah wa huwa as-sami'ul alim. Allah pia anasema, anawaambia Mayahudi na Manasara na kila wale ambao hawatotaka na wala hawakoradhi kufuata mwenendo wa wale ambao wamemwamini Mtume alayhi salatu wasalam, Allah anasema ikiwa wataamini hawa mfano mlivyoamini nyinyi masahaba wa Mtume alayhi salatu wasalam, kwa hakika watakuwa wameongoka. Kwa maana kuongoka kwa sawasawa ni watu kufuata mienendo waliokuwa nayo ashabu rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pia Allah subhanahu wa ta'ala akasema qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basira ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana min al-mushrikin. Sema ayo Muhammad, hii ndiyo njia yangu sallallahu alaihi wasallam ambayo ninawaita watu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Huu ndio Uislamu, ndiyo dini ambayo nimekuja nayo mimi Muhammad alayhi salatu wa salam. Ninawaita watu katika njia hii kwa elimu, na ninawaita watu katika njia hii mimi Muhammad na wale walionifuata, na waliomfuata wa mwanzo ni ashabu rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Pia Allah tabarak wa ta'ala akasema Muhammadun rasulullah walladhina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhamaa'u bainahum. Muhammad alayhi salatu wa salam ni mjumbe wa Allah tabarak wa ta'ala, na wale ambao wako pamoja na yeye ashidda'u 'alal kuffar, ni wasusuwavu sana kwa makafiri. Pia ruhamau bainahum, ni wenye kuoneana huruma kati yao. Bali Allah subhanahu wa ta'ala pia akasema wasabiquna alawwaluna minal muhajirina wal ansar walladhina ittaba'uuhum biihsanin radiyallahu anhum waradu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar. Allah anasema wale waliotangulia wa mwanzo miongoni mwa muhajirina na ansar, na wale wote waliowafuata kwa wema, Allah subhanahu wa ta'ala amewaridhia na amewaandalia mabustani ambayo chini yake panapita mito. Ndani ya aya hii Allah amewataja almuhajirin wal ansar, amewataja ni muhajirina na ansar, na hawakuwa hawa isipokuwa ni ashabu rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pia Allah subhanahu wa ta'ala akasema fa anzala Allahu sakinatahu ala rasuli wa ala almu'minin wa alzamahum kalimata taqwa wa kanu ahaqqa biha wa ahlaha wa kana Allahu bikulli shay'in alima. Ndani ya aya hii Allah akathibitisha ya kwamba ameteremsha utulivu kwa mtume wake, na pia ameteremsha utulivu kwa wale ambao ni waumini, na hakuna waumini wa mwanzo isipokuwa ashabu rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fahadhihi jumlatun min alayat, hizi ni sehemu katika aya ambazo zinazoonesha zinazowajulisha waumini wa Kiislamu wajibu na ulazima wa kufuata mwenendo wa ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ambao ndio salafu salih, ndio waja wema. Kwa hakika faqad ikhtalafa kathirun min almuslimin wa tafarraqa fima bainahum, waislamu wengi wameachana, wametofautiana na wamefarikiana wao kwa wao. Wa kullu firqa tufasiru an-nusus ala fahmiha, na kila kundi miongoni mwa makundi ya waislamu linatafsiri dalili, imma aya imma maneno ya mtume alayhi salatu wasalam kwa ufahamu wake. Watadai anna fahamaha fahamun sahihi, na kila kundi linadai ya kwamba ule ufahamu ambao lenyewe linaulingania ndiyo ufahamu sahihi. Idhan faman nattabi'u, ni nani tumfuate? Kwa sababu watu wamefarikiana na kila mmoja anadai yupo katika usawa, na kila mmoja anadai ya kwamba ule ufahamu anaouzungumzia ni ufahamu sahihi, na ndiyo ufahamu ambao unakusudiwa ndani ya Qur'an, na ndiyo ufahamu unaokusudiwa ndani ya sunnatu ya Muhammad sayyidul adnan sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Sasa sisi waislamu wa kweli tumfuate nani? Jawabu: hadithi ya mtume alayhi salatu wasalam, hadithi ya Irbad ibn Saria inakuonesha ni nani wa kumfuata, aliposema mtume alayhi salatu wasalam: fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan kathira, hakika shani ilivyo, atakayeishi baada yangu muda mrefu atakuja kuona watu wametofautiana sana. Akiona hali hiyo, mtume akasema: fa alaykum bi sunnati, shikamaneni na mwenendo wangu mimi Muhammad alayhi salatu wasalam, wa sunnati alkhulafai ar-rashidin, na shikamaneni na mwenendo wa makhalifa wangu waongofu, na ndio ashabu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Bali pia hadithi nyingine, baada ya mtume alayhi salatu wasalam kuzungumza maneno mengi, akafikia kusema: wa inna ummati satafariku ala 73 firqa kulluha fi an-nar illa wahida, kwamba umma wangu ni Muhammad utatawanyika na kuparanganyika na kuachana mpaka yatafikia makundi 73, na yote haya makundi yataingia motoni isipokuwa kundi moja tu. Masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim wakamuuliza mtume alayhi salatu wasalam: ni wakina nani hawa ewe mjumbe wa Allah? Akasema: ma ana alayhi liyawma wa ashabi, ni lile kundi ambalo litakaloamua kuishi mfano nilivyoishi mimi mtume alayhi salatu wasalam na masahaba zangu ridwanullahi ta'ala alayhim. Ayuhan nasu ibadallah, أختم لكم بذكر بعض الآثار عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم التي تدل على لزوم منهج السلف الصالح. نتهتميش مبلين هفا كزتاج بعض آثار زم صحابة نما سلف نوانوزوني riwaya na athari ambazo zinazokuonesha wewe Muislamu juu ya ulazima wa kuwafuata as-salafu salih, kuwafuata masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam na wale wote waliowafuata kwa wema mpaka siku ya kiyama. Nitahitimisha kutuba yangu ya mwanzo kuzimalizia hizi athari. Yakulu sahabiyun jalil Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, anasema Abdullah ibn Mas'ud: ittabi'u wala tabtadi'u faqad kufitum. Anasema Abdullah ibn Mas'ud: fuateni, ittabi'u, fuateni, wafuateni masahaba ridwanullahi ta'ala alayhi, mfuateni mtume alayhi salatu wa salam, fuateni Qur'an, fuateni mafundisho sahihi ya mtume alayhi salatu wa salam, na fuateni yale ambayo walioyasema na kuyashikilia masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim. Wala tabtadi'u, na wala msilete mambo mapya katika hii dini. Wala tabtadi'u, na wala msilete mambo mapya katika dini. Faqad kufitum, kwa hakika mmetoshelezewa. Mna Qur'an na mna sunna, kwa maana ya kwamba sehemu yenu ya kunywa maji imekuwa ni safi. Allah tabaraka wa taala ameisafisha. Qur'ani ni chemchemu iliyokuwa safi. Sunna ya mtume alayhi salatu wa salam sahihi ni chemchemu iliyokuwa safi. Ufahamu wa masahaba ni chemchemu iliyokuwa safi. Anawaambia faqad kufitum, mmetoshelezewa nyinyi, hamna haja ya kuzusha mambo mapya katika hii dini aliyokuja nayo mtume sallallahu alaihi wasallam. وقال الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى أكسيما الإمام الأوزاعي اصبر نفسك على السنة وقف حيث وقف القوم وقل بما قالوا وكف عما كفوا عنه واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعهم. أنسيما الإمام الأوزاعي isbir nafsaka ala sunna, isubirishe nafsi yako katika sunna, ilazimishe nafsi yako ifuate mwenendo wa mtume alayhi salatu wasalam, ifuate mwenendo wa masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim. Isbir nafsaka ala sunna, waqif haythu waqafa alqawm, na usimame pale ambapo wamesimama watu, kwa maana masahaba wa mtume alayhi salatu wasalam. Waqul bima qalu, na useme yale ambayo wameyasema wao, yale ambayo wameyasema katika itikadi, wameyasema katika manhaji, wameyasema katika suluk, nawe pia yale yale uyashikilie na uyaseme. Wakufa amma anhu, wakufa amma kafu anhu, na ujizuie kwa yale ambayo wao wamejizuia, yale mambo ya kuzusha katika dini, kuongeza vitu katika dini waliojizuia nayo, na wewe pia Muislamu jizuie nayo. Kisha akasema wasluk sabila salafika salih, ifuate njia ya masahaba, ifuate njia ya salafu salih, ikamatilie njia ya masalafu salih, waja wema hawa wa kwako, shikamana na njia yao. Fa innahu yasau kama wasiahum, hakika shani ilivyo inakutosheleza wewe yale ambayo wao yamewatosheleza. Waqala al-Imam Ibn al-Hajar, Ibn Hajar al-Asqalani al-Shafi'i rahmatullahi alayhi, akasema al-Imam Ibn Hajar rahmatullahi alayhi, anasema fas-sa'idu man tamassaka bisalafi salih wajitanaba ma ahdathahu alkhalaf, mtu ambaye ni mwema, mtu ambaye amepata saada, aliyepata starehe, ni yule ambaye tamassaka, ameshikamana na mwenendo wa salafu salih, ameshikamana na mwenendo wa masahaba, na akajiweka mbali na yale ambayo walioyazusha waliofuata. Wajitanaba ma ahdathahu alkhalaf, na akajiweka mbali na yale ambayo watu waliofuata wakayazusha. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, خاتم الأنبياء وإمام المرسلين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس عباد الله، أين وات وجه الله سبحانه وتعالى، قد أصفى الله لكم المشارب ونفى عنكم المعايب. الله سبحانه وتعالى أمكسفشيني مهالا بكنيو يا ماجي، na amekuondosheni aibu na kasoro. Walhikmatu tustaqa min alkitabi wa sunna, hekima na kufaulu na busara vinatolewa ndani ya Qur'ani na sunna. Waljahalu walghiwayatu wadhalalatu tustaqa mimma siwahuma, ama ujinga na upotevu na mambo ya maasi na maovu yanatolewa kwa visivyokuwa hivi viwili. Katika hutuba yangu ya mwanzo nimezitaja dalili ambazo zinazoonesha uwajibu wa Waislamu kufuata manhajun nubuwa, minhajun nubuwa, kufuata mfumo aliyokuja nayo mtume na ashabuhu ridwanullahi ta'ala alayhim wa sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Watu kufuata aya ndani ya Qur'an na bali mtume alayhi salatu wa salam akaonesha ya kwamba huu umma, huu umma wake huu utagawanyika makundi 73, yote haya makundi yataingia motoni isipokuwa kundi moja, ni lile ambalo litakaloishi mfano alivyoishi mtume alayhi salatu wa salam na masahaba zake ridwanullahi ta'ala alayhim. Kwa hiyo kuwalingania Waislamu na kuwaita juu ya kushikamana na mfumo wa masahaba ni najaa, ni kufaulu. Na watu kutokuzungumzia kadhia hii ya Waislamu kushikamana na manhaju salaf ni kuwafanyia khiana, ni kuwafanyia khiana Waislamu. Ayuhal mu'minun ibadallah, enyi waumini waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, fada'watu salafia, da'wa hii ahli sunna, da'wa hii ya salafia, da'wa hii ya ahlul hadith inawaligania watu katika tauhid, inawaligania watu kwenda kumpokesha Allah katika ibada, na inawaligania watu waachane na ushirikina na wamuabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Na hii ndiyo da'wa ya manabii na mitume wote alayhimu salam. Na vile vile da'wa hii inawaligania Waislamu juu ya kushikamana na kukifanyia kazi kitabu cha Allah, nayo ni Qur'an, na kuifanyia kazi sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam, imtithalan li amri Allah tabarak wa taala, wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idha qada Allah wa rasuluhu amra an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Kwa ajili ya kuifanyia kazi aya hii, da'wa ya ahlu sunna, da'wa ya salafia inakulinganiani nyinyi Waislamu, inakuiteni nyinyi Waislamu kwamba mkifanyie kazi kitabu cha Allah, muifanyie kazi sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Bali pia da'wa hii inawalingania watu biwuduhin wa bayan, inawawekea watu mambo yao wazi, wanakijua kilichokuwa kibovu na wanakijua kilichokuwa sahihi. Da'wa ya ahli sunna, la mudahana wala mujamala, alhaqu alwadih, faman shaa falyumin waman shaa falyakfur. Hakuna kupakana mafuta wala kulegezana, haki ni moja tu, atakayetaka afuate na yule ambaye hataki basi atakufuru. Da'wa yao ni bayina, da'wa yao iko wazi, wanatoa kwa kutegemea Qur'ani ya Allah, maneno ya Allah, wanategemea sunna ya mtume alayhi salatu wa salam, wanategemea ufahamu wa masahaba, tofauti na makundi mengine, tofauti na walinganizi wengine, wanatanguliza akili zao na pia wanatanguliza maslahi ya nafsi zao. Wamewaona matajiri, wamewaona watu waliowapa nadhiwa wadhifa mahala hapo, basi wanafikia kupindisha haki. Da'wa ya ahlu sunna haiko hivyo. Da'wa ya ahlu sunna inawabainishia watu kwamba jambo hili ni halali, qala Allah wa qala ar-rasul wa qala sahaba, jambo hili ni haram, qala Allah wa qala ar-rasul wa qala sahaba, na wala hakuna mudahana. Na pia da'wa hii ahlu sunna yuharibu al-bid'a, da'wa hii ahlu sunna inapiga vita sana mambo ya bid'a. kila jambo ambalo la bid'a, da'wa hii ya Ahlusunna inapiga vita. Kwa hiyo yule ambaye yuridu an yantasiba ila hadha almanhaj almubarak, yoyote yule mlinganizi anayetaka kushikamana na da'wa hii ya sawasawa, da'wa ya Ahli Sunna, manhaju salaf, anatakikana awapige vita watu wa bid'a. Sawasawa itakuwa kwa maandishi, sawasawa itakuwa kwa maneno, sawasawa itakuwa kwa vitendo, lakini awapige vita watu wa bid'a. Kwa maana aipige vita bid'a, na hii bid'a sawasawa itakuwa ni bid'atun mukaffira, na sawasawa itakuwa ni bid'atun mufasiqa. Sawasawa ni bid'a ambayo inawadumbukiza watu katika ukafiri, na ni sawasawa bid'a hiyo inawadumbukiza watu katika ufasik. Da'wa ya Ahlu Sunna inawapiga vita, inaupiga vita bid'a sampuli hii. Bali vile vile da'wa hii inajiweka mbali na mubtadi'a, na kila yule ambaye ni mzushi, kila yule ambaye amezusha jambo katika dini, na kila yule ambaye anayewasaidia watu ambao ni wazushi, da'wa hii iko mbali naye. Na ushahidi wa hilo ni kisa cha Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, alipoijiwa na Yahya ibn Ya'mar na mwenzake Humaidu ibn Abdurrahman al-Himyari, baada ya kudhihiri katika mji wa Basra watu ambao waliokuwa wanapinga qadar, wakakutana na Abdullah ibn Umar katika Makkah al-Mukarrama. Walipomuelezea Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Umar akawaambia haya maneno kayima, maneno ya sawasawa ambayo anatakiwa yasikilize kila yule ambaye anayewafanyia mudaha na watu wa bid'a, anayewapaka mafuta watu wa bid'a kwa kuhofia maslahi ya nafsi yake. Sikiliza maneno ya sahaba jalili na upime, je, maneno ya sahaba huyu na maslahi ambayo wewe unayoyaona ni kipi cha kutangulizwa mbele ya umma huu? Qala radiyallahu anhu, akasema fa idha laqitum haula, pindi mtakapokutana na hao watu huko Basra, fa akhbiruhum, waambieni anni bari'un minhum wa hum bura'u minni, waambieni mimi Abdullah ibn Umar niko mbali na wao na wao wako mbali na mimi radiyallahu anhu wa ardhah. Anawaambia haya maneno ya kwamba mnendeni mkawaambie kwamba kwa kuwa nyinyi mmezusha jambo jipya katika dini, mmezusha bid'a katika hii dini, mimi sahaba wa Mtume alayhi salatu wasalam niko mbali na nyinyi, bali na nyinyi pia mpo mbali na mimi. Katika makundi yanayotakiwa yapigwe vita katika mji huu wa Burundi, katika watu wanatakiwa wasemwe katika manabir, katika mimbari hizi, katika watu wanatakiwa wabainishwe katika durus, katika masomo ya watu, ni kundi linaloitwa takfiri, kundi ambalo limekuja na hamasa kubwa ya kuwakufurisha Waislamu na kuwaambia kukaa katika hizi nchi ni ukafiri. Watu hawa, ayuhadduat, enyi walinganizi, mkiwaacha hawa sayakunu lahum shauka, mkiwaacha watu hawa mkawa mnawaogopa kwa sababu ni watoto wa mjini, mkashindwa kuwabainishia Waislamu wasiojua, mtakuja kuzusha zaazaa na balbala katika miji kama hii ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameikirimu ya kuwa na Waislamu ambao wanajifahamu na kujitambua. Kundi kama hili ambao linakaa chumbani na kuangalia video za Abu Durogo na kupata hamasa hali ya kuwa hawajui hata shurutu ludhu, watu ambao hawatojua akida yao sahihi hawajui, watu ambao wanavaa maisibali, watu ambao wanaokata ndevu zao, watu hawa mkiwaacha kwa kuangalia matelevisheni ya Abu Durogo chumbani, watakuja kuwahamasisha na kuharibu vijana wa Kiislamu. Hii ni kazi ya maduati, kila wale wanaolingania dawa salafia, kila wale wanaolingania dawa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wawatahadharishe Waislam na fikra kama hii. Dawa ya Ahlu Sunna inajiweka mbali na kila mubtadi'a. Kwa maana ya kwamba ukijipandikiza katika safu ya da'wa ya halusunna biiznillahi tabaraka wa ta'ala, kwa idhini ya Allah, utakuja kubainika ya kwamba manhaji yako sio manhaji ya sawa. Ukijibadikiza, ukajiingiza ndani na kuonekana wewe ni minhum, ni miongoni mwao. Wa mahma takun inda mri'in min khaliqatin fa in khalaha takhfa 'ala an-nasi tu'lami. Ukidanganya, ukijidanganya ya kwamba wewe watu hawakujui, lakini tu yauma min al-ayyam, siku miongoni mwa siku, Allah subhanahu wa ta'ala atakufedhehesha. Watu watakujua kwamba wewe sio min ahli sunna, bali wewe ni katika watu wanaopaka mafuta watu wa bid'a, na unakaa pamoja na watu wa zushi, na hali ya kuwa da'wa ambayo umeishikilia imejiweka mbali kabisa na mambo ya bid'a. Ndugu zangu, yakulu Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, anasema Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, Allah amrehemu, fa inna bayana halihim wa tahdhira al-ummati minhum wajibun biittifaqi al-muslimin. Kwa hakika kubainisha hali za watu wa bid'a, watu wa fikra za kitakfiri, watu wenye fikra za kishia, watu wenye fikra za kikadiani na kadiria, watu wenye fikra za kiikhwan al-muslimin, hakika kubainisha hali zao, wa tahdhira al-ummati minhum, na kuwatahadharisha watu kutokamana na wao, wajibun biittifaqi al-muslimin, hili ni jambo la wajibu kwa makubaliano ya Waislamu wote. Na ushahidi wao kila lilimami Ahmada ibn Hanbali rahmatullahi alayhi, al-imamu Ahmadi aliambiwa na kuulizwa siku moja, ar-rajulu yasusalli wa yasumu wa ya'takif ahabu ilaika au yatakallamu an ahli al-bid'a fi ahli al-bid'i. Ewe imamu ahli sunna, mtu anaswali, kazi yake ni kuswali tu, na anachunga ibada zake za swala, wayasumu na anafunga, anajihifadhi na funga za sunna na funga za faradhi, wayaatakif na anakaa itikafu, mtu huyu anapendeza sana kwako wewe, au anayependeza kwako wewe ni mtu ambaye anayewabainisha watu wa bid'a? Faqala rahimahullahu ta'ala, akasema al-imamu Ahmad rahmatullahi alayhi, hadha yusalli wayasumu wayaatakif fa innama huwa linafsi, hakika huyu anaswali na anafunga na anakaa itikafu, hii ni manufaa ya nafsi yake yeye, ananufaika yeye, anajitengeneza yeye mwenyewe nafsi yake. Amma alladhi yatakallamu fi ahli albid'a, ama yule ambaye anayewasema watu wazushi, watu ambao wanaochanganyikana na watu wazushi, watu ambao wanawasapoti watu wazushi, ama yule ambaye anayewatahadharisha na kuwasema, fa innama huwa lilmuslimin au hiya lilmuslimin wa hadha afdalu, huyu anawanufaisha Waislamu na huyu ndiye mbora zaidi ninayempenda mimi al-Imamu Ahmad rahmatullahi alayhi. Ayuha almu'minun, enyi Waislamu, nasaha zangu mimi za mwisho katika wukufi fi hadhihi al-minassa, da'wa ya ahlusunnati waljamaa, da'watu salafia, lau watu wa Burundi wataikamata wakaiuma kwa magego yao na wakamuomba msaada Mola wao, wanaume na wanawake, vijana kwa wazee, wakasema ya kwamba tunainusuru da'wa salafia, tunawanusuru wale ambao wamesimama na da'wa salafia, wallahi alladhi la ilaha ghayruh, namuapia yule ambaye hakuna mola muabudiwa zaidi yake, mtaiona nuru, nuru ya Uislamu itakayokuwa imeenea katika nyumba zenu. Kwa maana da'wa hii imejengeka na misingi alikuja nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam, na ni da'wa ambayo ni naqiyatan safia, da'wa ambayo ni sawa, ni safi, aliyoiacha Mtume alaihi salatu wasallam. Da'wa ambayo ni bayana iko wazi, inawabainishia watu dogo na kubwa, na ni da'wa ambayo imejikita katika jambo la kusoma, la kuondosha ujinga katika nafsi zetu, la kuondosha ujinga katika familia zetu. Na lau watu wa Burundi na duniani kote lau wataiacha da'wa hii na wakaipa nyongo, kwa maana ya kwamba wakaipuuzia, wakawa hawana thamani nayo, na wakaanza kuipa majina mengi kwamba hawa ni watoto wa mfalme Fahadi, au ni watoto wa mfalme wa Saudi Arabia, au kwamba hawa ni wafanyakazi au ni watumishi wa Marekani, au hawa ni watoto ambao wanatokamana na rais wa Nigeria, watu wakaanza kuipinga na kuipa maneno mabaya kwamba hawa ni mawahabi. Wallahi alladhi la ilaha ghairuh, namwapia pia Allah subhanahu wa ta'ala, halak halak, maangamivu yatapatikana. Na hali ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amekuhifadhini katika nchi yenu hii ya Burundi, hakuna bid'a kama za kwetu, hakuna mambo mabaya makubwa makubwa kama ya kwetu. Kwa nini msihifadhi uhuru na raha mliokuwa nayo hii ya Uislamu wa sawa sawa, na mkaachana na mambo ya kisiasa? Mwelekeeni Allah subhanahu wa ta'ala. Wakina mama wamnusuru Allah subhanahu wa ta'ala, wakina baba wamnusuru Allah subhanahu wa ta'ala, wakaachana na mambo ya kidunia, wamwelekee mola wao, walie usiku, wamtake msaada Allah subhanahu wa ta'ala, awafundishe hii dini ya sawa, awafundishe hii manhajul haq. Na kila watu washari wabainishwe, kila watu waovu, kila watu waovu wabainishwe. Na haya mambo sio mambo ambayo mtakayokuwa mmeyaanza nyinyi, bali wameyaanza ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ibn Umar anawaambia hawa, nendeni mkawaambie watu wa Basra hao kwamba mimi niko mbali na wao, na wao wako mbali na mimi, bali nyinyi mnafahamu wazi kabisa katika kipindi cha Mtume alayhi salatu wasalam, thalathatu alladhina khulifu, watu watatu ambao waliobaki nyuma hawakwenda katika vita miongoni mwa vita. Nini Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaadhibu? Aliwatenga pakawa hakuna salamu, hakuna kuwasalimia, hakuna kununua, hakuna kuuza. Masahaba waliishi katika hali ya dhiki sana hao watatu, kwa sababu wamefanya jambo la mukhalafa. Nanyi pia mnafahamu ya kama masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim waliambiwa wakae katika jabali, wakakhalifu amri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Nini kilichofuata katika vita vya Uhud? Kwa hiyo sisi kukhalifu manhaji hii, tukaiacha njia hii ambayo tumesafishiwa sisi, Qur'ani sisi imesafishwa, ni safi, sunna za Mtume alayhi salatu wasallam ni safi, kuziacha hizi ni wazi kabisa maangamivu lazima yatupate. Ndugu zangu, namuomba Allah tabarak wa taala katika kisimamo hichi atambue zaidi na zaidi na zaidi, hali ya kuwa na yakini ya kwamba natambua ya kwamba mimi nimewafikishieni watu wa Burundi, ya kwamba dawa itakayo nusuruni nyinyi ni dawa tu salafia, na watu wawe wa kweli, wasiwafanyie khiana Waislamu, wabainishieni Waislamu jambo la sawa, na wala msiangalie lawama ya mwenye kulaumu, na wala msimwangalie fulani au allan. Mwelekeeni mola wenu tabaraka wa taala. Allah subhanahu wa taala anashuhudia ya kwamba nimewaambieni katika nukta hii, na namuomba Allah subhanahu wa taala alla yaj'ala kalami hadha ramadan fil amal. Allah subhanahu wa taala mjana muomba asiyajalie maneno haya ya kwangu yakawa yametupwa katika majivu, bali namuomba Allah subhanahu wa ta'ala maneno haya yaweze kuamsha nyoyo za watu ambao zimesinzia. Maneno haya namuomba Allah subhanahu wa ta'ala aamshe akili za watu ambao walikuwa hawajui, wafahamu dini yao ya kisawasawa. Namuomba Allah tabarak wa ta'ala atusamehe madhambi yetu sisi na wazazi wetu na ndugu zetu na mashaka zetu, na namuomba Allah subhanahu wa ta'ala atuongoze sisi na vizazi vyetu katika njia ya sawasawa, na namuomba Allah subhanahu wa ta'ala asitufishe isipokuwa atufishe hali ya kuwa ni Waislamu wa sawasawa. Allahumma ruddana ila dini kama raddan jamila, Allahumma ruddana ila dini kama raddan jamila, Allahumma ruddana ila dini kama raddan jamila, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.